Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest wtorek, 23 kwietnia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W środę decyzja w sprawie kandydatów Koalicji Obywatelskiej do eurowyborów. Będzie większa kontrola społeczna nad lasami w Polsce. W Nowym Jorku zaczyna się proces Donalda Trumpa. W środę mają zapaść kluczowe decyzje w sprawie kompozycji list Koalicji Obywatelskiej na wybory do Parlamentu Europejskiego, poinformował Donald Tusk. Szef rządu sprecyzował, że wówczas odbędzie się druga część posiedzenia zarządu Platformy Obywatelskiej w tej sprawie. Wstępne rozmowy o możliwych kandydatach odbyły się wczoraj. Donald Tusk zapowiedział, że jego formacji zależeć będzie na wysokiej frekwencji przy urnach. Ja liczę na to, że w ciągu tej kampanii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego ludzie też uwierzą w to, że to są ważne wybory. No wiem, że ledwie skończyła się ta druga tura samorządowych, ale chcę jeszcze raz bardzo podkreślić. Naprawdę nigdy wybory do Parlamentu Europejskiego nie miały takiego wpływu. One będą naprawdę rozstrzygały o losach Europy i Polski, o naszym bezpieczeństwie, o tym także o sytuacji geopolitycznej. W Polsce wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 9 czerwca. Po kilkudziesięciu latach pracy w urzędzie będą musieli znaleźć sobie nowe zajęcia albo pójść na emeryturę. W niedzielę wyborcy pokazali czerwoną kartkę wielu samorządowcom, którzy stanowiska zaczęli pełnić jeszcze w latach 90. Gdy w 1994 roku Adam Grzesiuk zostawał wójtem Puchaczowa na Lubelszczyźnie, TVP pokazywała pierwszy odcinek Familiady. Edyta Górniak pojechała na Eurowizję, a Unia Wolności istniała dopiero od kilku miesięcy. Kandydujący z PSL samorządowiec po 30 latach opuści gabinet. W Policach w zachodniopomorskim kończy się z kolei era rządzącego od 26 lat Władysława Diakuna. Tak samo długo Gdynią rządził Wojciech Szczurek, ale nie wszedł do drugiej tury. Ryzyka porażki w tych wyborach nie podjął z kolei Jacek Majchrowski. Prezydent Krakowa, który zajmował stanowisko od 2002 roku, w ogóle nie kandydował. Wczoraj Polacy wybrali na wójtów, burmistrzów i prezydentów 601 mężczyzn i 147 kobiet. W części gmin i miast, między innymi w Kielcach, w Wągrowcu w Wielkopolsce czy w Chodlu na Lubelszczyźnie, po raz pierwszy wybory wygrały panie. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. W przyszłym miesiącu do wykazu prac legislacyjnych rządu ma trafić projekt noweli o lasach, który przewiduje zwiększenie kontroli społecznej nad lasami w Polsce. Nowe przepisy zakładają, że organizacje społeczne będą mogły zaskarżyć plany urządzenia lasu. Taką informację przekazał wiceminister klimatu i środowiska Mikołaj Drożała. Wiceszef resortu klimatu mówi, że w ministerstwie kończą się prace nad projektem ustawy, która wypełni wyroki europejskich trybunałów i wolę społeczną w procesie tworzenia planów urządzenia lasów. Podmioty społeczne będą miały prawo wziąć udział we wszystkich konsultacjach dotyczących planów urządzania lasu. Będą mogły również zaskarżyć na podstawie dobrych praktyk, które zostaną do tego dokumentu przygotowane, taką decyzję ministra w ciągu 30 dni od podjęcia tej decyzji dotyczącej konkretnego planu urządzania lasu. Zwiększenie społecznej kontroli nad lasami to jeden z aspektów omawianych podczas ogólnopolskiej narady o lasach, którą ministerstwo zorganizowało w Warszawie. Pierwszy w historii proces byłego prezydenta rozpoczyna się w Nowym Jorku. Donald Trump został oskarżony o sfałszowanie dokumentacji biznesowej w celu ukrycia podczas kampanii w 2016 roku skandalu seksualnego z udziałem gwiazdy filmów dla dorosłych. W ubiegłym tygodniu wyłoniono 12-osobową ławę przysięgłych oraz 6 potencjalnych zastępców. Procedura ta miała wyeliminować ze składu ławy osoby stronnicze. Dziś prokuratura i prawnicy Trumpa wygłoszą mowy początkowe. Na sali sądowej będzie obecny były prezydent. Prokurator okręgowy na Manhattanie Anvil Bragg postawił byłemu prezydentowi 34 zarzuty fałszowania dokumentacji biznesowej. Bragg twierdzi, że przed wyborami w 2016 roku Trump zaaranżował plan, aby zapłacić aktorce porno Stormy Daniels 130 tysięcy dolarów za milczenie, a następnie stworzył fałszywą dokumentację, aby ukryć prawdziwy cel i źródło płatności. Adwokaci byłego prezydenta twierdzą, że płatności na rzecz Daniels były legalne i dokonane w celu ochrony rodziny Trumpa. On sam nazywa proces polowaniem na czarownicę. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy i od rana pochmurno, ale z przejaśnieniami. Na północy przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a w górach także śniegu. W nocy od minus 4 do plus 1 stopnia, we wtorek od 6 nad morzem do 10 w centrum i 14 na Podkarpaciu. Autopromocja. Ludzie, opowieści z życia, wesołe, smutne, angażujące, bardzo różnorodne. Do tej pory w Trójce gościli Joanna Jóźwik, Artur Boruc, Eliza Kącka, Henryk Sytner, Andrzej Szwan, czyli Lulla La Polacca.

Wcale się nie pospaliśmy, tylko zaczynamy nasze spotkanie w Trójce o tej porze z poniedziałku na wtorek. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. Jak było słychać dziś w programie Muzyka z oklaskami, rozpoczęliśmy od naszego ulubionego studia imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie. Koncerty odbyły się 4 i 5 czerwca 1999 roku. Zespół WW na scenie i za nami utwór Posypałka. Co prawda, aby prezentować muzykę zespołu WW i Wojciecha Waglewskiego na antenie Trójki, nie potrzebujemy specjalnego pretekstu. Prawda? Zawsze tak było przez lata. Tym razem pretekst sam się znalazł, bo to niedzielne, całkiem niedawne przecież urodziny Wojtka. Zatem trochę spóźnione, ale jakże szczere i od serca życzenia jak najdłuższego tego pobytu na scenie, także na scenie imienia Agnieszki Osieckiej. Czekamy na kolejne koncerty. Wszystkiego się Państwo dowiedzą, mam nadzieję, w najbliższym czasie i to powinny być dobre informacje. Zatem przed nami 2 godziny muzyki z oklaskami. Odwiedzimy różne sale, to będą różni artyści, ale wszyscy tacy, których Państwo doskonale znają z naszych spotkań na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Na najbliższe minuty wracamy do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Jest początek czerwca 1999 roku na scenie WW. Wcale nie tak, nie tak to miało być. To w sumie trwa za krótko, by mogło mieć sens. Od niespatrzanych rąk aż po ostatni. This way. tej życie. Jedna bez drugiego. Dopijmy się co noc. Pościeli oceanie, powodzi łez. Zbuduję wielką flotę z zjednoczonych sił. Zobaczyć niebezpieczny styk suwir. Styk suwir. Nie było. Stanę się tak, Nagle zniknąć jak duch. każdy swój ruch. Znienacka zerknął prosto w oczy. Sprawić bym tej chwili nie przekroczył, choćbym uciekał Bóg wie gdzie. Złapię, bo chciałbym ja zerknąć w nie. Znienacka zerknąć prosto w oczy. Sprawić bym tej chwili nie przeoczył, choćbym uciekał Bóg wie gdzie. Złapię, bo chciałbym ja zerknąć w nie. Thank you. Za twoich ramion snując się ten namolny ból, co wgryza się w czaszki tył, mówią, że dzisiaj będę żył. Mówią, że dzisiaj będę żył. Biało jasno jaśniej ostra biel, całe niebo piekło wdzięczą się. I ten namolny ból, co wgryza się w czaszki tył, mówią, że dzisiaj będę żył. Mówią, że dzisiaj będę żył. na początku naszego spotkania posypałka, a potem flota Zjednoczonych Sił, nim stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było. Cudnie i będę żył. Zespół WW w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To był początek czerwca, dokładnie 4-5 czerwca 1999 roku. No i taki oto mamy skład grupy rozpisany na okładce tych dwóch płyt kompaktowych, bo na nich pomieściła się zawartość tamtych spotkań z muzyką na żywo. Wojciech Waglewski, gitara, Mateusz Pospieszalski, saksofon, okaryna, Wojciech Waglewski oczywiście gitara, głos. Bądźmy już konkretni. Mateusz Pospieszalski, saksofon, okaryna, Antoni Ziut-Gralak, trąbka, Mamadou Diouf, głos ludzki, akurat nie w tych utworach, których słuchaliśmy dziś wspólnie, ale będzie jeszcze pewnie okazja wrócić i do tych utworów z Mamadou. Piotr Żyżelewicz, perkusja, instrumenty perkusyjne, Karim Martusewicz, choć z zabawnym błędem tutaj w nazwisku, jednak Karim Martusewicz, gitara basowa i DJ Mad, Piotrek Waglewski z Krecza. Wtedy jeszcze właśnie podpisywany tak, jako DJ Mad, a nie Emadę. Emadę to potem, Emadę. Emadem stał się potem Piotrek Waglewski. Muzyka i teksty Wojciech Waglewski. Zatem dziś takie to nasze spotkanie koncertowe. 2 godziny muzyki z różnych sal. Zaczęliśmy od tej naszej ulubionej, czyli studia imienia Agnieszki Osieckiej, do którego koncerty wrócą, miejmy nadzieję, już w maju. Jeśli tylko pojawią się dobre informacje na ten temat, mogą się Państwo spodziewać oczywiście także ich na antenie Trójki. A teraz zmienimy zupełnie miejsce, zmienimy instrumentarium, skład zespołu ograniczymy do jednego człowieka na scenie. Ale w tym przypadku, no jeśli Państwo widzieli kiedykolwiek tego artystę w akcji na żywo na scenie, to doskonale wiedzą o tym, że w tym przypadku jeden człowiek przy instrumencie wystarcza w zupełności. Live in Marsjak, koncertowa płyta, na której Brad Meldau gra na fortepianie swoje kompozycje, autorskie utwory, ale także sięga po, mogę powiedzieć, ponadczasową klasykę piosenki. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.